ποιον απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω πονάς για κάποιον άλλο. Ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει. Το δάκρυ από το αίμα να πληθείς. Πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πληθείς. Φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλαγιά σου με θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στέκια τα παλιά. Σκέψου τι όμορφη που θα σε με το